الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكثف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko mbokki julit yi ci beccel yi nu nek kuy waxal yalla di setlu dama gis yakute go xamne amna ci rew mi ba nit ñi top seeni morom nit di len rendi yakute gi dem na ba legi yamatu rek sax ci mbedd mi fa ngay liggey sax da la fay fek ray la bo toge sa bir keur ñu fek la fa ray la bo doxé ci mbéd mi ñu féké la fa ak réssa la réy la wayé nak warul nek mbétel wa sénégal waru ñu am mbétel ci violence bi ñu gis ci dëkk bi ak yaquté gi ñak yar geek réy geek violence bi warul leena bét lutax yalla moko wax yalla mo ne won waman arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka borom bi mo ne won sama tere bi ma wacc su ngeen ko woné ginaaw rek dundu bu nakari lol yalla nuko waxon yalla mo nu won tere bi di alquran su ngeen ko woné ginaaw di ngeen dundu maishatan danka maishatan danka lan lay firi ci olof moy dundu gu karaj lan moy karaj kenn ci ñun tay ndeysaan ko yalla mayon posam 10 am lu ci ne mu ñew ne soxna am tay dama bëgg nga defal ma ciéré yap ciéré ju neex ciéré ju am diw ndaw si toggu ciéré bi yendo ko toggu depuis fajar ba geejot ci préparation amu yek bañu tegal waji lepp muy waja lek domam bi ram dal di tibbu ben dank souf ne ko sarax ci ciere ji te da ko ci tassare nak oo gis nga serreur bobu premier kudom ci bir gemiñum lan lay yek premier kuddu bi ci bir gemiñum gi lan lay sentir Allahu akbar non la yalla wax suñu baye alquran non la ñuy dundé ci aduna lool mo nu dal kon bu mu bet ba paré li ci gëna yes gën ci doy war moy bur bu tol né yalla mom aduna samp ko wacc ay jaamam wacc yoonam ay mbindeef joggé fele bafuyé atté yalla yi soné peine de mort nañ ko délé Sénégal nga dég ay julit yu taxaw fay nan non c'est pas l'appel quoi il n'est pas question bu len ñu tardel bu len ñu dello ginaaw quoi ah kon def li yalla wax day dello nit ñi ginaaw nan dem ñu sét ku mom aduna bi borom kër gi samp kërëm bi muy redd kër gi féké woko bi muy am terrain bi féké wo bi muy tabax féké wo ba kër gi xeyna kekk taxaw nga juddo ko kër gi xamo kër gi luko kërël nga ñëw né borom kër gogu liko neex ci kër gi du fi am ciowe bari rek lool moonu dal suñu digënté ak suñu borom ma nga jéggelu sama borom ci misal bi mako jox ci borom kër suñu borom wessuna fof suñu yenenta alayhi salatu wassalam def ñu moy tandikulo xew xew bi mbir yi di am ci suñu rew yenenta daf ko waxon bu yagg mom sax daf ko baye daf ko joxe misal ne bu aduna di waja jeex ne di ngeen gis lu doy war ci ay rayante ray nit xam nga bu ñëk da nga dande ñu ne jam nako door nako yapp pes nañ fofu legui lay deg daf ko rendi ni ñuy rendé xar Allahu akbar legui wessu nañ da ko door yapp da ko jam pak non legui lan la da ko door bal ci bop lan la da ko rendi da ko teural rendi ko legui lol lañuy ndamo quoi da ko rendi Abu Hurairah radiyallahu anhu neena أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكسر الحرج قالوا وما الحرج يا رسول الله قال القتل متفق عليه أبو هريرة ينتبه عليه الصلاة والسلام نينا يوم القيام بجد لدل لولني وحرج دي أم batu pers la bu yonent wax sahaba yi deguñu bat bi motax ñu daal di koy laaj ne ko wamal haraj ya rasulullah wa lol moy lan qala munalan al qatl moy ray yowmal khiyam du jot dudul nit ñi danan rayante nañ japp ay nit di len randi di ray comme weñ ni nit ñi di dewe tay motax ko waxal ci dekk bi rek da ngay deg ray nako ndax cigarette dem de ben baru cigarette lañ doon xëccio waji ray ko non mom day juromi dërëm rek da ko waron wécci ñuy xëccio ci juromi dërëm wécci 100 francs la ko jox mu war ko délo 25 ñu koy xëccio waji ray ko non ñom ci mbedd mi rek lañ dajé dañoo wax tuuti rek waji gene bal door ko non ñi sax ñom duñ wax lool dañ koy fekk fa muy liggéey ñu yéw ko mom deugër daal di koy rendi lu ko waral moy dañu ne yalla limu indi normalul baxul ñun nak dañu teural lu bax liko ñëk indi moy ñaka manduté indi loi bo xamné tolalawul nit ñi waaw loi bi tolalewul nit ñi motax dañuy ray ñi kën du len ray da len jox ñaari misal après nak ku nek nga déggé ko nu la neex parce que nit ñi dañu mëna ta'wil président de la république ray kuko jappone bu ko ray suñu la jappé nu lay def lay ray samba ñay be di jaay fe bitiki buñ ko rayé waji kiko ray dañ koy tejj pourquoi ñu ké ñu ray ko ki ñu né dañ koy tejj xana du ben nit du ben sénégalais du ben nit xana loi bi yamalewul ñaar ñooñ khalifa général be tay kuko defone attentané dang koy ray ñu japp la lu lay def Allah ray waje di jay fe ay dal ku ko ray do mo la lay tej genn la waw xana nit ñi duñu ben pourtant yonent lool la wax de annas sawasiyak asnanil must nit ñe yam comme buñu peñe in akramakum indallahi atqakum ki ci gën moy ki gëna ragal yalla yonent waxon nako demb ba muy atte makhzumiya ba ndaw sa sacce bok ci fami bu riche ñu ne dañu wara dag loxo bi parce que islam lool la wax kenn ci sahaba yi ku tuddu zaid dane dedet ndaw si yakh bi mu bok fami bu mu bok keur gi mu bok sante bi mu am daraja be ak maqama bi lolou duñ ko setan zeek ne xam ngeen ne yonent sama xarit la bayi len ma ñew ñaan ko lu ko demal zeyd waxu fek yonent tok mu ne ko dama la soxla yonent la ko bismillah mu ne ko deg na ndaw si dañu wara dag loxo bi yonent nako waaw mu ne ko naka lañ koy defé ndaf fim bok yonent bi kanam gi daldi xonk yonent bi yuxu ne aduna ngi tukki nit ñangi ñaan ñek ci lu yalla wax yow zeyd xana xamo fatima bint muhammad bu saccion muhammad dag loxo bi haaw lolou moy mandu tay lolou ngeen di wax egalite moy yoon wi buñ ko doxale teral ko nako ñepp tollo waye buñu jappé ñi wax leen dara xolal pourtant même ki ñu fat fi ci pikine nga xamne lu ñaaw la lu jaadu wul la lu doy war la lu ñepp wara naqar la ki ko ray loi biñ ko wara tek ak ñeneen ñi du nekk benn parce que dañ nan ki ci kilifa rew mi la bok ñañu ray fele ca alba ñoo ñu mom ay ginar rek lañ rew muy doxé nonu jamm du fa am benen bi moy suñ né peine de mort dañ ko wara delosi nga dégg ay nit yo am dañ nan non non kon nit ñi dañu wara dañu nara ray ñu bari parce que ku ray ñu ray la lool day tax nit ñu bari ki dé mom déjà déna kon kenen ki nañu xol waw mom mi jël ray mom lan la ëppalé ki mu ray lan mo tax ñi ñuy défendre ki ray défendre ruñ ki ñu ray ak njabotam ak ay mbokam lu tax bo waxé ñu né wa droit de l'homme waw yeen wa droit de l'homme lu tax ki ñu ray mom lu ngeen wax ci mom waw ala ko ko amul droit ki ñu fekk kërëm muy nelaw dafar kërëm bam baax waxuma la sax fenêtre sax daf ko def ay fenêtre weñ giri mu daf ko weñ buntu mu daf ko weñ gaay yu tepp fekk ko fa ray ko rendiko wa koku mom lu loi bi wax ci mom bo lu wa droit de l'homme wax ci koku waw motax l'islam moy deug bañu ko baye lañu torox te wallahi thumma wallah thumma wallah baba ñuy dé buñu nangul nek ay julit doxal li yalla wax ni rek moy xew wallahi alazim president bu len neex am len loi yu len neex jël len su ngeen indi wul li yalla ko yonent wax ni rek lay mel ken du rek le yalla moñu bind ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir yalla neena ma len bind ma len xam waaw yalla mi bind mo xam motax mu indi loi muné walakum fil qisas hayat ya ulil albab la'allakum tattaqun gis nga ku ray nit nañ ko ray su ngeen ko defé rek le ngeen dundu parce que waji dotul ar kenen mais bopam lay ar suma ray dan may ray waye da ngay ray nit ñobula kasso jël lay avocat ñu la tej nañ ko 10 ans gaay di la yobul ciép bu gëna xonku ci ciép bi ciép bo xamne da wako lek bi nga nekké seen kër di libre ndax dañ nan pour mu baña am problème quoi ba nga nekké seen kër da wo lek firwi légui dañ lay dil firwi bir kasso waw di la gatté waw di la fotal ay yéré ngay entraîner di lek ciep yap do fay courant do fay ndox walal budget bobu nu mu beure motax ci islam kasso amu ci la sujuna fil islam islam amul kasso islam état la bo xamni amul kasso li nga def lañ lay def nga ñibi jeexna way xol ak kasso yi budget yim ñu yokal dem nañ sax ba amatuñu fuñu denc nit ñi kon xam nañ ne kasso baxul kasso du defar day yaq ku fa duggu suy genn lu muy wax sama place ma nga ñew lol ngeen degg dekk bi boy yi dañuy duggu kasso bu ñuy genn ne sama place kon baxul motax ci l'islam kasso amul so rayé da lay yobu ray la da nga jam yalla wax nako ay ya nga ñew ci kanam al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa bo rayé gor ñu ray la bo reey goor ñu reey la bo reey jaam ñu reey la jeexna bo jame ñu jëm la nat ko bo mu egg ñu xamne li la bo pesse ñu fess la nga dem ñibi waye xolal kasso sunu kasso yi mbok julli yi kenn ku tok ci yeen tay jublu penk juma waxal ban resultat la jural senegal ndax amna njeri ah hakay lenn de lañ jural moy budget yu yok ci courant ci ndox ci lek ci ay nit yo xamne sax dañ leen di jël ñu waron jëriñ rew mi dedet yeen tok leen ngeen garder ñi bit ñoo ñu leen di fay état bi di leen fay yow nga ray nit ba paré encore nga def lu bon def criminalité ñuy fay ki la garder xolal lolu da leen ne man ñak manuté ñak doxal li yalla wax mbokk julit yi sunu yenenta alayhi salatu wassalam neena rayante dana bari ya hadithu abu hurayra hadith wa muttafaqun alayhi la benen mune la taqumu sa'a hatta tazharu alfitan wa yaksuru alkadhib wa taqarubu alaswaq wa yataqarubu alzaman wa yaksuru alharaj qila wa ma alharaj qala alqatl ahmad moko solo wa huwa fi sahih sunu yonent neena yawmal qiyam du jot ludul fitna dana bari ci dekk bi sen kat yi danañ ne gagne mune marseille dañuy jégante fo tourner gis nit ñi daaj ay canting di jaay do dox 2 mètres ludul marseille dañuy lalante mune way taqarabu zaman jamono bi day jégué waaw day gaaw fi jant bi di sowé ak fumuy xey ak fumuy sowé day nek ben demb ak tay day nek ben ni dañ nan waw li mom day naw waxtu bi day naw ci mandarga akhiru zaman la bok waye reyante day beuri ñu ne yonent lan moy al haraj mune al qatl mu fi riwat huzayfa laj na yonent bi alayhi salatu wassalam anisa yonent kagn la yowmal qiyam fa qala ar rasul ilmuha inda rabbi allahu akbar yow yonent kagn la yowmal qiyam mune ko lolu sunu borom moko xam sunu borom mo xam kagn la yowmal qiyam kagn la ha tay lolou egg nañ ci sénégalais bo fi fekkone ben way bu kala nga ni ko kagn la yowmal qiyam mune la 3 mois mo ci dess ndax wotewu yi ñuy wotewu tay waaw di wotewu yo xamne ara du ci deug parce que teggul ci alcorane ak sunna di wote ay ghaib di wote kumpa lo xamne dañ ko don laaj sayyiduna muhammad mune xawmako tay boko laaje fi nit ordinaire yi ñu ne waaw waaw suba nga ñew ma tontu la fofu lañ tollu tay ku ko wéddi déglu rajo yépp ak télé ñu am ay gisané kat ko laaj mu tont ha te yalla doon alquran la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard illa allah wa ma yas'uruna ayyana yub'asun yalla waxon ni alquran ci alquran ken xamul kumpa du ku nek asman du ku nek suuf jeexna kon fenen fo nek لا يعلم الغيب من في السماوات ني نيك اسمان صاح خمو ني سوبو لوي خيو ومن في الارض اك ني نيك يسوف يالا مو ني بولا تي بوغي سونو صاح بول سون ني ني خمو ني صاح بون دي كاج لا ني لين دي ديك كين خمو تاي نين الله اكبر تي ريو مي نو نيك ها سا يارام داي داو تي الاسلام بي نين كوي دوندي تي نياكا ويك يالا فان يكو خول فيسبوك بي dugg ci youtube ñew ci whatsapp yi imo da ngay gis ay forme vidéo yo xamné ay nit di yëkëti seen kilifa di leen tollol ak sayyiduna muhammad wallahi alazim wallahi la ma ngeek ay vidéo yo xamné dañ ma koy yonné ay son ben way né ni alcorane gëlé silaber non la ñun suñu téré yi jang gëné alcorane est-ce que ab julit dina tekkalé alcorane ak silaber dekk bu ñuy tollalé alcorane ak silaber fokk rayanté am fa القران كلام الله وخو يالا الله تيري بو خامني داني لا يمسه الا المطهرون ميم بو جابو امو دروا لا تيري بي نيكوي تكالي سيلابير لا واخ واجي نان سيلابير مي القران غني سيلابير است كو القران دي نكو تكالي سيلابير لان موي سيلابير باي فوف لا نيت ني ورا مونا تولو سي بيسكو دينا جي nit ñi dañu yaakar ne dog ba juma la rek nga sol sa dara dem juma la tok ba tabaski rek nga dem jënd saxar ñew tok ba korit rek nga wor ñetti fan xif ba son ba wër bi jeex rek nga ñew nit ñi japp na né lolu moy diiné fekk xamuñu né diin manhajul haya aw dundin la ab julit aw dundin mëno tak jabar boro tabax kër han mëno liggéey ludul nga bala ngay def lolu yëp da nga wara wax lan la l'islam wax ci li ma bëgg def bañu wax la ba paré nga doga def pourtant lolu lañ jang dé téré yi gëna tuti fi nga xamné bo jéxalé alcorane nga dem di jang diiné xam xam dañ lay wax ñëkkel lakhdari pourtant téré bobu lum la ñëk wax ci julit wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukm Allah fihi amo droit def dara ludul bala ngay def da nga xam lu yalla wax fi dañuy dem ray ba paré def ba paré daané lu yalla wax ben way wonama téléphone mu né sama ben mbokk dé dafa ëmbël légui nak ñu né dañu ko bëgg may ndaw ci ñu bëgg nak légui ñu wax ñu nan lañ koy maye mané bala ngeen wax may bi da ngeen wara wax waji luñ ko wara def ba paré lool moy laaj bi waye légui dañu bëgg wax waji da ëmbël légui dañu bëgg bisu tuddu bi bala ñuy tuddu ñu sét ñuy takké mané léré yeen bala ngeen wax ay tuddu ak tak da ngeen wara wax ñom ñaar ñi ba paré lu diina wax ci ñom ah mais dédé le médecin après la mort dal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu din walaw kariha alkafirun ibadallah mbok julidi kayal ñu delu wat ci sunu diine ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin borom bi neena yeen ñi gem yalla diina ji dugulen ci lepp bu len ngarale nakala ab julit di waxe man de xamna yalla li la wax waye lolou nak ken du ko fi def waaw lolou moy li xew xamna ne ku ray ni yalla mo ne nan la ray waye lolou daf ñu delo ginaaw quoi bu ko fi ken def c'est barbar quoi nakala ab julit bu gem yalla di waxe lolou ne yow gem nga yalla yalla wax ci suratu ahzab ma kana li mu'minin wala mu'mina idha qada allah wa rasuluhu amran ay yakunu lahumul khiyara min amrihim warul julit bu gor ak julit bu jigen ñoo la yalla wax nak ay man rag la indi ma kana li mu'minin fekke li ngay wax yow deug la yaangi julli yaangi wor gem nga yalla li ngay wax diko wote wu na yow julit nga yalla neena mak sama yonent waru ñoo wax nga ci tek bat en fatte waji bako umar di ray ab julit la waye lan la ko umar ray danay umar mak yahud bi dañu xulo ñu dem ci muhammad mu atté ñu mu faral waji jox ko deug mu ne ma togn ta yonent la waja dem la ca doy war moy waji moy julit kam xulol du julit yonentim ne julit bi ya togn mu ne yonent li nga wax anduma ci waye dem ci abubakar mu dem na abubakar dama xulo ki ma dem yonent atté jox ko deug abubakar ne ko ya togn mu ne yeen ñaar ñep doyu len ma yaag yonent bi xaar ma dem ci umar mu dem na umar dama xulo ki dem ci yonent bi mu atté jox ko deug ma dem ci abubakar mu atté jox ko deug ñom ñep ma tek fessena atté ñew ci yow ama nga ne lo wax mu ne dama dem ci yonent bi lam ma atté doyu ma mu ne xaaral ma ñew Omar Das jasi ji ñew ne tek ci ginnaw ne ko lo wax mu ne yonentibe ma atté doyuma rek Omar dag bob bi bob bi naw dali fele nit ñi yu ko Omar ray nga julit mu ne degul lu mu wax de yonent yalla moma atté doyuma ñu ne way warok alquran wacc yalla di andak Omar fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima yalla wax Omar jox Omar deug ne julit yi di wote wu ne gem nañ suñu julle bëgguma suñu waré bëgguma lulul sus Muhammad waxé ñom ñep ñu jébulu dal di koy nam hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum bañu atté loolu la leunt seen biir ba paré so atté ba paré nak summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt duñu am ñag ñag ci ki waji lim wax metinama wala neexnama dedet dañuy jeblu wayu sallimu ñu jeblu nangul li nga wax ah est ce ñun wa senegal non lañ mel fi da naan yonent bi neena ñu ne ah ay dal fi mom mag ñi li lañ wax mag ñoy ak sayyiduna muhammad ku mag mbokk yi dama len laaj sunu mag yi ak muhammad ku mag allahu akbar ndax muhammad amna ku ko mag ci diine ji kan lañu yalla wax atiullah wa atiur rasul top len ma man yalla top yonent yalla yamul fofu sax dafa ne ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday allahi wa rasul yeen ñu gëm yalla bu len jitu yonent bi nek len ci ginaaw motax yowmal khiyam neena may ñeuk dekk moy ñeuk dekk yowmal khiyam koku buñ koy tekkel fi ak ay nit han ben way neena muhammad ben yon la gis yalla te suñu waji moko dimbali won koko mo japp ci loxom baneko muhammad ngi ni yalla ngi ni ba bu mu xolé ba doyal waji jël yalla denc fenen ne ko nak doto ko gisati nak dama la doon dimbali rek subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ban aduna la nek ñun ban rew la nek ñun ñoy ñan est ce ñun xam nañ islam est ce ñun xam nañ kan moy muhammad la hawla wala quwwata illa billah pourtant yalla xamna ko de yalla mom xamna kan moy muhammad waxuma la ñu yalla la wax mi ko bind xamna ki moy kan jangale alquran ding fa fek ya yonent yeb bam dess muhammad ding fa fek ya isa moy sallalu e yow musa isa ding fa fek ya musa ya daud ya zakaria ya yahya ya sulaiman waye do fa fek ya muhammad amul ci alquran yalla sallalul muhammad fenn yon bu ko yalla di wo danan ko ya ayyuhan nabi e yow sama ndawli sune muhammad danan rasulullah su koy wax sax danan sama jam tabarakalladhi anzala alfurqana ala abdi subhanallazi asra bi abdi wa annahu lamma qama abdullah yalla subhanahu wa ta'ala sax dafa wek muhammad jangulen inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima motax kero bu nekk ci sukurat sahaway nako waw bo fato nan lan lay sangé nan lan lay julé nan lan lay soulé mune buma faato sang len ma ci sama kaw yere yi mu ngeen paré génné len ma ték len ma ci buntu bammel bi waxtu ñu ne ko nan lañ lay jullé mu ne ki may ñëk jullé moy sama borom bu sama borom selmele ci man jibril momay jullé bu jibril paré mikail mo ci téggu bu mikail paré asrail mo ci téggu bu asrafil paré asrafil mo ci téggu bu paré malakal maut su paré nak yeen ñepp ngeen ñew par groupe par kenn ngeen jullé ma ah ko xamné bimu faato yalla ko jullé ko xamné bi nga juddo mom lañu noddu say nopp biñ né allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah luñ wax ko xamné bi ngay bi julli joté ñu lay wo noddu julli légui bilal bi bu muy noddu turu kan la wax muhammad buñu nekké légui di julli buñu bala ñuy tayé ñun ñe buñu waxé ashhadu an la ilaha illa allah luñuy wax nga dugg bammel ñu indi la jëmmam ne la ki moy kan koku xamoko nga koy tekkalé keneen kenn ci ñun bis bu duggé bammel ba ñiko doon sul di dem muy dégg sen tanki qara'ani la ni alim wa inna la yasma qara'ani alihim yonent neena buñ leen sulé ba ñi leen sulon di ñibbi yalla dina leen dekkil ngeen di dégg nit ñi di ñibbi ñu ne su boba nak mu ne sama jëm lañuy indi won waji ne ko ki moy kan maza kunta taqulu ala hadha al-abd muhammada loran wax ci muhammad ne amal mu'min fa yaqulu kuntu ashhadu annahu abdullah wa rasulu wa annahu ja'ana bil haqq min indillah fekke ku gem yalla lon mu ne ma ngi sédé ki mo don yonent yalla bi mo don ndawal yalla li limu indi won yep deug la ci yalla la ko jele won dal nan yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nane yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko allahumma arina al haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al batila batilan warzuqna ittinaba